układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 23 czerwca, jest 15. Serwis Trójki, Filip Jarek. Politycy PiSu zapowiadają sprzeciw wobec unijnej polityki migracyjnej i nowe działania dotyczące Turowa. Konferencji w tej sprawie słuchał nasz reporter. Orlen w wakacje ponownie obniży ceny paliw. Zapowiedział to prezes koncernu Daniel Obajtek. Kolejarze we współpracy z policją i Strażą Ochrony Kolei rozpoczęli akcję Bezpieczny Piątek. Bardzo dobra postawa. Zatrzymał się pan przed przejazdem kolejowym? Staram się zawsze zatrzymać, to jest tylko chwila. Kwestia migracji i groźba zamknięcia kopalni Turów. Na tych tematach Prawo i Sprawiedliwość skoncentruje się jutro podczas konwencji w Bogatyni. Zapowiedzieli to dziś przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie członkowie tej partii. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest na miejscu. Karolu, co jeszcze o konwencji mówili politycy PiSu? Powtórzyli, że nie zgodzą się na zamknięcie kopalni Turów mimo decyzji Trybunału Sprawiedliwości i sądów. Dlatego wybrali jako miejsce konwencji Bogatynię w pobliżu kopalni. Rzecznik PiSu Rafał Bochenek podkreślił, że Turów jest kluczowy dla polskiego bezpieczeństwa energetycznego. Ten kompleks energetyczny odpowiada za 8% naszej energii w miksie energetycznym. Prawie 4 miliony gospodarstw domowych korzysta z tej energii elektrycznej, która jest tam właśnie wytwarzana. Politycy PiSu ponownie oświadczyli też, że są przeciwni przymusowej relokacji uchodźców w Unii Europejskiej. Szczególnie istotne będzie referendum w tej sprawie, powiedział rzecznik rządu Piotr Müller. Żeby w przyszłości każdy polski rząd był związany tą decyzją, żeby takiej zgody w Unii Europejskiej nie udzielić. W konwencji PiSu w Bogatyni mają też wziąć udział liderzy partii koalicyjnych w ramach Zjednoczonej Prawicy. Mówił Karol Surówka, dziękujemy za relację. Mężczyzna podejrzany o zamordowanie Polki pracującej w Grecji wcześniej miał konflikt z prawem, powiedzieli naszemu reporterowi wieloletni mieszkańcy wyspy Kos, chcący zachować anonimowość. 32-letni emigrant z Bangladeszu przebywa obecnie w areszcie. Organy ścigania przedstawiły mu zarzut zabójstwa 27-letniej Anastazji. Na wyspie Kos jest nasz specjalny wysłannik Maciej Ostrzemski. Bangliczyk podejrzany o dokonanie zbrodni na wyspie Kos mieszka od 11 lat. Choć dysponuje wszystkimi zezwoleniami potwierdzającymi jego status, to przez ten czas nie znalazł stałej pracy. W przeciwieństwie do części swoich rodaków przebywających na wyspie nie założył rodziny i nie ma stałego lokum, opowiadają mieszkańcy Kos, chcący zachować anonimowość. Wspominają też, że mężczyzna miał w przeszłości konflikt z prawem migracyjnym, a w ostatnich latach dał się poznać jako osoba prowadząca nieustabilizowany tryb życia i podejrzewana o prowadzenie działalności naruszającej greckie prawo. Grecka policja nie komentuje tych informacji. Śledczy zachowują dużą wstrzemięźliwość w dzieleniu się z dziennikarzami wynikami dochodzenia. Wiadomo jedynie, że trwa ustalanie ewentualnych współsprawców zbrodni, a dotychczas zebrane dowody wskazują z dużym prawdopodobieństwem, iż zarzut zabójstwa postawiony Bangliczykowi zostanie podtrzymany. Kos, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Od 30 czerwca do końca wakacji na stacjach Orlenu będzie można skorzystać z promocyjnej obniżki cen paliw. Ogłosił to prezes koncernu Daniel Obajtek. Paliwo będzie tańsze o 30 groszy za każdy litr kupionego diesla i benzyny, a dla osób z kartą dużej rodziny o 40 groszy. Promocja obejmie 4 tankowania miesięcznie do 50 litrów paliwa. Chciałbym, żeby ten standard, który wdraża Orlen, był standardem, który będzie się powtarzał w pozostałych latach. Dla nas ważny jest klient, ważne jest pozyskiwanie klienta i ważne jest zadowolenie tego klienta. Ale również ta kampania w tamtym roku cieszyła się niesamowitym zainteresowaniem. W tamtym roku pobrano około 16 milionów, było zrealizowanych kuponów rabatowych. To była rekordowa ilość. Polacy chętnie z tego korzystali. Z promocji będą mogli skorzystać klienci Orlenu, którzy posiadają aplikację lub plastikową kartę Witaj. Podlascy kolejarze we współpracy z policją i Strażą Ochrony Kolei rozpoczęli akcję Bezpieczny Piątek. Co tydzień w całym regionie będą sprawdzać m.in. czy kierowcy nie ignorują zakazów stop i czerwonego światła przed rogatkami. Bardzo dobra postawa. Zatrzymał się pan przed przejazdem kolejowym? Staram się zawsze zatrzymać, to jest tylko chwila. Ludzie często jadą na pamięć, czasami się zagapią. Dochodzi do tego, że nie zachowują należytej ostrożności. Co piątek w trakcie wakacji będziemy się w wielu miejscach spotykać z kierowcami. Tomasz Łotowski ze spółki PKP PLK. Będziemy im tłumaczyć, w jaki sposób bezpiecznie przekraczać przejazdy kolejowo-drogowe. Na każdym przejeździe w kraju naklejona jest żółta naklejka. Już wielokrotnie uratowała życie ludziom na przejazdach. Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Białymstoku Andrzej Kierman. Jest indywidualny numer danego przejazdu i numery telefonów, pod które można dzwonić w momencie, kiedy zauważymy nietypową sytuację. Zawsze zwolnić, uważać, upewnić się, że nie ma niebezpieczeństwa i jechać. W tym roku w województwie podlaskim doszło do 2 wypadków na przejazdach kolejowych, w których zginęły 2 osoby. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pochmurno z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza na zachodzie i północy, i tam też bez opadów. Natomiast na wschodzie, południowym wschodzie będzie przelotnie padał deszcz, możliwe także burze z gradem, a najwięcej opadów na południowym wschodzie. Tej nocy od 12 stopni na zachodzie i północy do 18 na wschodzie. Jutro słonecznie, ale będzie się chmurzyć i przelotnie padać w centrum i na wschodzie, możliwe burze tylko na zachodzie oraz nad samym morzem. Jutro bez opadów. Na termometrach w dzień od 15 stopni na Pogórzu, 18 na Wybrzeżu, w Małopolsce i na Podkarpaciu, 20 stopni w centrum, do 24 stopni na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Prawie 6 minut po godzinie 15. Witamy Państwa serdecznie w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Józef Niewiarowski, Paweł Turski, Michał Jakubik i Piotr Łodej. Kłaniamy się nisko, już tak bym powiedział, prawie wakacyjnie, o wakacjach, o Dniu Ojca, ale te najważniejsze informacje z kraju, z zagranicy w audycji popołudniowej. Zapraszamy. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335 smsowo i telefonicznie 2 2 7 3. Kontakt z audycją popołudniową niezmiennie na 3 sposoby, a tematów dziś do dyskusji mnóstwo. Serdecznie Państwa zachęcamy do pozostania z nami, co najmniej do godziny 18. Teraz 10 minut po 15. Zapraszamy do Trójki. Złośliwi mówią, że dziś święto polskiej edukacji, bo zaczęły się wakacje. No ale wakacje to głównie wypoczynek i wolność. Przede wszystkim od obowiązków szkolnych. Także możliwość dłuższych wyjazdów również bez rodziców. Nasz reporter Rafał Muniak sprawdzał, ile wolności na wakacjach należy się naszym pociechom. Tuż po tym, jak dobiegły końca dzisiejsze szkolne uroczystości. Nim się jednak pożegnamy, raz jeszcze proszę wszystkich o powstanie. Sztandar szkoły wyprowadzić. Na taki komunikat na szkolnym boisku niektórzy uczniowie z utęsknieniem czekali przez długich 10 miesięcy. No i dziś są szczęśliwi. Bardzo, to jest też tak, że już wakacje są. Nie będziecie tęsknić za szkołą? Nie, nie będziemy. Będzie za koleżankami i kolegami, ale za szkołą i za nauką nie do końca. Ale są też i wyjątki. No, czasami mi się zdarza, że tęsknię. Za nauczycielkami i czasami za WF-em najbardziej. No, syn chce chodzić do szkoły? Niemożliwe. A jednak, no tu ma jednak rówieśników. Tymczasem rówieśnicy lada chwila rozjadą się po całej Polsce. Na Mazurach. Nad morzem. Ja jeszcze nie wiem. I w górach. No prawie 2 tygodnie, no. Idzie się wyszaleć. Ale wypoczynek bez rodziców rodzi czasem poważne problemy. Zawsze szybko się kończą pieniążki na koloniach. Jak to stare przysłowie mówiło, dawniej wysyłało się pocztówki. Kochane pieniążki, przysyłajcie rodzice. Jak szybko się kończą pieniądze na koloniach? Skoro jedziemy na 11 dni, to pieniądze potrafią się skończyć nawet w tydzień. Albo mniej. Bardzo szybko. I co się kupuje na takich koloniach? Lody? Chipsy? A wszystko, co się chce. Nie wiem, no pamiątki. Jakieś słodkie. Dużo się bawimy, chodzimy po górach. No, mama do mnie dzwoni prawie codziennie, ale... Po co? Się zapytać, co tam u mnie, a tak to ja nie dzwonię. Nie. Zapominam dosyć często o tym. Jednak także dla rodziców wakacyjne rozstanie z pociechą wcale nie jest proste. Jak na przykład moje dziecko zaczęło chodzić samodzielnie do szkoły, to śledziłam ją. Ona nie wiedziała, że ją śledzę. Kilka razy to się zadziało. Widziałam, że trafiła do szkoły, więc była bezpieczna. I taką samą zasadę stosuję do dziś, również w czasie wakacji. No a żeby były pewne siebie, musimy im dawać swobodę. Właśnie. To jest teoria. Z praktyką gorzej. Bo i na wakacjach, choć luzu więcej, to dzieci muszą znać granice wolności, mówi organizatorka kolonii z Gniezna Zofia Komosińska. Bardzo wiele dzieci jest uzależnionych od telefonu. Jest to bardzo dużym też problemem, że szczególnie młodsze dzieci w momencie, kiedy musiały w godzinach tam 21 czy któreś oddać telefon. I co, jakie były reakcje? Były krzyki, były histerie, były płacze. Kiedy wzięliśmy dzieci na Morskie Oko i wtedy jeszcze dzieci szły z telefonami. 90% dzieci nie patrzyło się w koło, patrzyło tylko na telefon i kilkoro dzieci zapytało się, proszę pani, kiedy się skończy ta wycieczka, bo tutaj nic nie ma. Te wakacje to przede wszystkim trzeba im powiedzieć, żeby myśleli rozsądnie nad sobą. Mówi wielkopolski kurator oświaty Robert Gaweł. Bezpieczeństwo przede wszystkim i kąpieliska, no bo Polska przoduje w tych wszystkich utonięciach, niestety przykrych sprawach, czy rowerami jak jedziemy, no żeby o sobie pamiętać, żeby dzieciaki jednak miały ten instynkt samozachowawczy, tak, że przepisy są takie, ale my musimy wiedzieć, że no niestety, ale dbajmy o siebie. I to ten dzieciak powinien od najmłodszych lat mieć przepianę. A wakacje są też właśnie takim okresem beztroski i też nie zakładajmy im za mocno kagańca. Psychologowie radzą, by w czasie wakacji na przykład nie reagować zbyt pochopnie, gdy tylko z ust malucha padnie pierwsze: nudzę się, co mam robić? No bo okresy nudy są ważne dla naszych pociech, uczą się w ten sposób kreatywności i samodzielności. A zamiast organizować czas dziecku, lepiej zapytać, czy ma jakieś pomysły na nudę, co chciałyby robić. No wiemy, że pobudza to wyobraźnię, wzmacnia wiarę w siebie. No właśnie, gdy nie ma dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Ile wolności, ile swobody w czasie wakacji dajemy naszym pociechom. Ciekaw jestem Państwa opinii i doświadczeń również z tej strony rodzicielstwa. 2 2 7 3. Czekamy. Still I don't go there. Everybody says, say something, say something, say something, say something, say something, say something. I don't wanna get caught up in the rhythm of it, but I can't help myself. No, I can't help myself. No, no,

morderstwa. Anna Repesi, która mieszka na Kos od 30 lat, pomagała rodzinie zamordowanej w kontaktach z policją i lokalną administracją. Mieszkańcy poszukiwali Anastazji, tak jakby to była ich córka, ich siostra. I bardzo, bardzo wszyscy są przyjęci i bardzo, bardzo zdenerwowani, przerażeni aż. Bardzo współczują pani Natalce, matce. Wszyscy się zorganizowali, nie tylko Polacy. Także burmistrz zorganizował poszukiwania. Było bardzo wielu ochotników. Naprawdę mieszkańcy są bardzo przejęci. Na wyspie przebywają turyści z Polski. Część z nich zastanawiała się, słysząc o tragedii Anastazji, czy nie zrezygnować z wyjazdu. Jednak jak podkreślają, zauważyli, że miejscowa policja podjęła zdecydowane działania, aby odnaleźć sprawcę zbrodni. Bardzo szybko służby zareagowały i to trzeba powiedzieć, że naprawdę to zostało bardzo szybko rozwiązane. Jeden z polskich turystów. Tutaj nie było jakiegoś zwodzenia. Widać było, że chyba położyli duży nacisk na to, żeby rozwiązać sprawę jak najszybciej. Była taka myśl, czy przyjeżdżamy, czy lecimy, czy będziemy odpoczywać tutaj. Cierpimy razem z jej rodzicami, bo jesteśmy sobie w stanie, nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, co oni czują. No nie da się o tym nie myśleć. Bardzo nieszczęśliwa historia. To dla każdego tragedia. No ja bym się o swoją córkę bała. Akurat to jest moja córka, ja bym się bała ją samą opuścić. Wciąż trwają czynności śledcze. Zbierane są zeznania świadków, dowody rzeczowe i analizy danych z telefonów oraz z badań anatomopatologicznych. Nie wiadomo, kiedy organy ścigania zakończą śledztwo. Na razie postawiono zarzut zabójstwa 32-letniemu mężczyźnie, ale ustalanie okoliczności zdarzenia jeszcze trwa. Grecka prokuratura potwierdziła wcześniejsze zarzuty policji z wyspy Kos w sprawie zamordowania Polki. Jak informują greccy dziennikarze, monitorujący przebieg postępowania podejrzanemu o popełnienie zbrodni Anglijczykowi łącznie postawiono 3 zarzuty: uprowadzenia, zgwałcenia i zamordowania 27-letniej Polki. Audycja popołudniowa, 22 minuty po 15.

A już teraz po 15.30 skrót serwisu Trójki. Filip Jarek. Strażacy mają pełne ręce pracy w związku z burzami. Rzecznik Państwowej Straży Karol Kieszkowski powiedział, że najtrudniejsza sytuacja dotyczy południowej części Polski. Najwięcej interwencji, najwięcej zgłoszeń mieliśmy na terenie województwa dolnośląskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego. W śląskim to jest blisko 100 interwencji, dolnośląskie około 60, małopolska, podkarpacie i świętokrzyskie to jest po 40 interwencji straży pożarnej w każdym z tych województw. W tej chwili Śląd już jest gdzieś w rejonie Małopolski i Podkarpacia, tam jest najbardziej trudna sytuacja, najwięcej deszczu. Karol Kieszkowski zaleca zachowanie ostrożności i zabezpieczenie przedmiotów znajdujących się na tarasie czy na balkonie. Komisja Europejska potwierdziła, że w poniedziałek w Brukseli odbędzie się spotkanie przedstawicieli państw członkowskich, którzy mają zatwierdzić pakiet finansowy w wysokości 100 milionów euro dla 5 krajów, w tym Polski. Pula dla naszych rolników to prawie 40 milionów euro, reszta zostanie rozdzielona między Bułgarię, Rumunię, Słowację i Węgry. Orlen obniża cenę na wakacje. Ogłosił to prezes spółki Daniel Bajtek. Paliwo będzie tańsze o 30 groszy za każdy litr kupionego diesla i benzyny, a dla osób z kartą dużej rodziny o 40 groszy. Promocja obejmie 4 tankowania miesięcznie do 50 litrów paliwa. Nowe ceny mają obowiązywać od 30 czerwca do końca wakacji. A więcej informacji w Trójce o 16. Czas na serwis sportowy. Robert Grzędowski, dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od trawiastego kortu w Birmingham. To tam w ćwierćfinale turnieju WTA gra właśnie Magdalena Fręch. Polka mierzy się z Łotyszką Jeleną Ostapienko i na razie spisuje się świetnie. Wygrała pierwszego seta 6-4, a w drugim prowadzi 3-0 i w tej chwili właśnie rozpoczęła się przerwa medyczna. O nią poprosiła Łotyszka. No zobaczymy, czy panie wrócą do gry, ale widać, że Polka coraz lepiej czuje się właśnie na nawierzchni trawiastej. No i przypominam, kulminacyjną częścią tego sezonu będzie wielkoszlemowy Wimbledon. Ważnym sportowym punktem drugiej połowy czerwca są za to Igrzyska Europejskie. Mamy wieści medalowe. Reprezentantki Polski sięgnęły dziś po 2 złote krążki w kajakarstwie. Karolina Naja i Anna Puławska zdobyły złoty medal w rywalizacji na 500 metrów. Jest to ich drugie złoto, bo wczoraj triumfowały w kajakowej czwórce z Adrianną Konkoli i Dominiką Putto. Dziś drugie dzisiejsze zwycięstwo to zasługa Doroty Borowskiej. Na zalewie w Kryspinowie wygrała wyścig na 200 metrów w kanadyjkowych jedynkach. Łącznie reprezentacja Polski wywalczyła już w Igrzyskach Europejskich 7 medali. O podium Polacy chcą też w Krakowie powalczyć w koszykówce 3x3. Dziś wieczorem zagrają o wyjście z grupy, czyli o awans do ćwierćfinału. Po porażce z Niemcami i wygranej z Estonią dziś muszą pokonać Serbów, czyli mistrzów świata. Przemysław Zamojski podkreśla, że Polacy są dobrze przygotowani do tego spotkania. Wielkiej filozofii tutaj nie ma. Myślę, że to mistrzowie świata muszą się bać nas. Nikt nie lubi przeciwko nam grać. Jesteśmy bardzo fizyczną drużyną, która praktycznie nie ma słabych punktów teraz w tym zestawieniu, także będziemy starali się to pokazać w każdym kolejnym spotkaniu. Początek meczu o 21.35. Wcześniej Polki zagrają z reprezentantkami Estonii. Biało-czerwone muszą wygrać i liczyć na korzystny wynik drugiego piątkowego spotkania w ich grupie, by także wejść do ćwierćfinału. Jutro słonecznie, ale będzie się chmurzyć i przelotnie padać. W centrum i na wschodzie możliwe burze, tylko na zachodzie oraz nad morzem bez opadów. Wiatr zachodni i północny słaby, umiarkowany w czasie burz porywisty. Jutro od 15 stopni na Pogórzu, na Wybrzeżu, w Małopolsce i na Podkarpaciu 18, w centrum 20, a na zachodzie do 24 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. No co dziś powinno zabrzmieć, wybrzmieć? Dwie dwójki i 7 trójek. Oczywiście także pochwały dla naszych ojców. Co zawdzięczamy naszym tatom? W tej sprawie również 2 dwójki i 7 trójek. Za 26 minut 16. Maj, tak to był maj. Padał deszcz, ale czułem dobry vibe. Spojrzałem na siebie i było mi wstyd, a znaki na niebie pytały mnie, czy ja to naprawdę dalej ja. Czułem, że moje serce wpada w szał. Idzie się do przodu, nie pyta, czy chcę, wyciąga mnie z dołu, poczułem to, więc idę. Zostawiam to, co mi przeszkadza. To nieuniknione. Czas. rozgrzewające nagrania. No, niech będą, że i schładające, chociaż teraz odpoczywamy od upałów. To propozycja do listy Dominik Dudek. Idę ostatnio na miejscu 33. Jak sobie poradzi dziś w liście przebojów? Proszę nasłuchiwać po godzinie 19. 23 minuty pozostały do godziny 16. To już chyba po wszystkim pozamiatane. Tak się zastanawialiśmy dziś wspólnie z Państwem, co dziś powinno zabrzmieć, wybrzmieć, nie zaugrzmieć. Oczywiście nie chodzi o burzę, nie chodzi o pioruny, a chodzi o koniec roku szkolnego. Choć tak naprawdę rok szkolny jeszcze się nie skończył. Ale myślę, że dziś powinno zabrzmieć właśnie to. Po raz ostatni. Czy mówiliśmy, że już wakacje? A jeśli wakacje, to ile wolności na wakacje dajemy dzieciom? Czy podczas kolonii, obozów rodzice codziennie sprawdzają, co robią? Jak to teraz wygląda? Podejrzewam, że kontrola rodzicielska może dotyczyć szeroko pojętej elektroniki. Głównie telefonów. No, jak to jest w Państwa przypadku? 2 2 7 3. Yeah. ośmieścił w audycji popołudniowej. Tak sobie pomyślałem, 15.42, może to i dobry czas. No, na początku wakacji wiadomo, przynajmniej wszyscy pamiętamy. Jeszcze tylko odebrać świadectwo Lanie od taty i już są wakacje. Ale pan uprzedził, 2 dwójki i 7 trójek. Mam tylko pytanie, czy w tym roku będzie też konkurs na świadectwo z samymi trójkami? Ach, to byłoby naprawdę świadectwo z wysoką średnią. No umówmy się, że niech będą 2 dwójki i 7 trójek. Staje się, że już kiedyś takie świadectwo widzieliśmy, ale jeśli państwo są świadkami, albo może syn, córka może się pochwalić, no nie wiem czy do końca, ale jednak takim świadectwem, może wnuczek albo wnuczka, to bardzo prosimy. Takie świadectwo na dziś. 2 dwójki i 7 trójek na świadectwie. Zapraszamy do trójki. Za 17 minut 16. Wczoraj w oświadczeniu rządowym przed przyszłotygodniowym szczytem Unii Europejskiej kanclerz Niemiec Olaf Scholz bronił praw dotyczących procedur azylowych na zewnętrznych granicach Unii. Kanclerz powiedział wprost, czemu ma służyć pakiet migracyjny. To historyczne porozumienie, ponieważ pokazuje, że Unia Europejska może przezwyciężyć różnice nawet w najbardziej kontrowersyjnych kwestiach. Niemcy również będą odciążone dzięki takiemu nowemu i sprawiedliwemu systemowi, ponieważ do tej pory byliśmy głównym celem w dużej mierze niekontrolowanej migracji. Ale to było słuszne w interesie jedności Europy i zdolności do działania, ponieważ poprzedni system był całkowicie dysfunkcyjny. Pierwsze, co budzi wątpliwości, to jest słowo, że to będzie sprawiedliwy podział, bo sprawiedliwy byłby wtedy, gdyby poza Niemcami również inne państwa starały się przyciągać tych imigrantów od 2015 roku. Nic takiego nie miało miejsca. Mówi dr Bogdan Pliszka, politolog, socjolog, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Polskie Towarzystwo Geopolityczne. Zaproszenie było wystosowane przez panią kanclerz Merkel. Ci ludzie jechali do Europy, do Niemiec konkretnie. W związku z tym mówienie o tym, że ten podział będzie sprawiedliwy, jest jakimś nieporozumieniem. No sprawiedliwy jest w momencie, kiedy ci ludzie przyjeżdżają tam, gdzie ich zaproszono. A tutaj wygląda na to, że kraj, który ich zaprosił ustami swojej pani kanclerz, teraz chce się ich pozbyć. Komisja Europejska dzisiaj realizuje politykę niemiecką. Mówił w radiowej Jedynce wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk. Oczywiście część tej polityki jest wspierana przez kraje południa, które również mają potężne problemy z imigrantami. Grecja, Włochy, Hiszpania, gdzie tysiące migrantów z całej Afryki, z Azji przypływają na łodziach i stwarzają problemy społeczne. Słyszymy dzień po dniu o dramatycznych historiach przestępstw, gwałtów. Więc to jest proces, który jest bardzo niebezpieczny i który musimy zatrzymać. Nikomu nie trzeba przypominać, co dzieje się w różnych miejscach, na ulicach Paryża, Berlina. Podkreśla dr Grzegorz Gil, politolog, Katedra Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ekspert Team Europe. To są często sytuacje, które niewątpliwie pokazują, że polityka takiego beztroskiego multikulti ma pewne granice. Do wypowiedzi kanclerza Scholza na Twitterze odniosła się wczoraj była premier, europarlamentarzystka PiS Beata Szydło. Olaf Scholz zachwalał w Bundestagu pakt migracyjny jako rozwiązanie doskonałe dla interesów Niemiec. Co więcej, tłumaczył bez skrępowania niemieckim posłom, że jego rząd zrobi wszystko, by przepchnąć nowe mechanizmy przymusowej relokacji migrantów jeszcze przed końcem kadencji obecnej Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Olaf Scholz forsuje ten mechanizm odciążenia, by gdzieś ta presja, nie tyle migracyjna, co pewnego rodzaju niebezpieczeństwa związane z koegzystencją ludzi, migrantów, społeczności napływowych i rdzennych, Niemców, Francuzów, także Polaków, żeby nie dochodziło do tego rodzaju ekscesów, które przecież media pojawiają się doniesienia co jakiś czas. Jakoś nikt nie przejmował się Polską, Rumunią, Czechami, Słowacją, Węgrami, Bułgarią, kiedy jechały tutaj miliony rzeczywistych uchodźców wojennych z Ukrainy. W związku z tym sprawiedliwym byłoby, gdyby ci ludzie też mogli w innych krajach Unii Europejskiej mieszkać. Tymczasem w większości oni zostali tutaj na wschodzie, więc jeżeli mówimy o sprawiedliwości, to niech ona dotyczy wszystkich imigrantów czy wszystkich uchodźców, a nie tylko tych, którzy przeszkadzają teraz Niemcom. Oczywiście w audycji popołudniowej jeszcze do tematów związanych z unijnym pakietem migracyjnym będziemy wracać, a relację przygotował nasz reporter Jacek Frenzel. Tu trójka za 14 minut 16. Didn't know. complicated, all tied up, no more love, and I'd hate to see you waiting. Had to have all my hopes for a living, shooting for the stars, but I couldn't make a killing. Didn't have a time, but I always had a vision, always had hope. Had to have all my hopes for a living, didn't know how, but I always had a feeling I was gonna be that one in a million. Always had hope. Mama said, południowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Przed chwilą Panic at the Disco za 10 minut 16. A my patrzymy na to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Ukraińska kontrofensywa trwa. Nasz wschodni sąsiad walczy i odnosi sukcesy w przejmowaniu południowych terenów państwa. Tymczasem w Londynie zakończyła się międzynarodowa konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy. Premier Denys Szmychal ogłosił, że jego kraj nie będzie czekać z odbudową do końca wojny. Ostry! Siły ukraińskie skutecznie powstrzymują atak wojsk rosyjskich na wschodzie kraju, zaś na południu idą naprzód. Na początku tygodnia odbita niewielka wieś Piatichatki na Zaporożu. Ukraiński dostęp do niej ułatwi otwarcie drogi w kierunku Morza Azowskiego. To właśnie na południu toczą się zacięte walki i w najbliższych dniach możemy usłyszeć o kolejnych odbitych terenach, mówi politolog dr Piotr Makowiecki. Ja myślę, że taka kontrofensywa pełnowymiarowa jeszcze w ogóle się nie zaczęła. To jest bardziej badanie terenu, gdzie można się wbić klinem w rosyjskie pozycje. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, proszę zwrócić uwagę, że Rosjanie się bardzo mocno przygotowali też na kontrofensywę, przygotowując okopy, zaminowując bardzo duże połacie terenu. Co teraz Ukraińcy robią, to jest poniekąd też zmyłka całkowicie taktyczna, żeby Rosjanie nie do końca wiedzieli, gdzie tak naprawdę to największe uderzenie pójdzie, bo ono jeszcze moim zdaniem nie poszło. W ciągu 2 tygodni ukraińskie siły wyzwoliły 8 miejscowości. Każdy taki sukces okupiony jest ogromnym poświęceniem. Potrzeb na froncie jest wiele, a jedną z nich krew. Badanie krwi od dawców zajmuje dużo czasu, a front potrzebuje jej natychmiast i to w dużej ilości. Pomóc w tym mogłaby Unia Europejska, mówi doktor nauk medycznych Walerii Iwasiuk. My powinni tak samo zwrócić się, ludzie dobry. Powinniśmy zaapelować do Unii Europejskiej, aby choć na pewien czas przyjęła Ukrainę do wspólnego Europejskiego Banku Krwi. Nie mamy wystarczającej ilości krwi. Ranni umierają, ponieważ nie otrzymują na czas wystarczającej ilości krwi i produktów krwiopochodnych. Potrzeb oczywiście jest dużo więcej, zwłaszcza, że Ukraina chce jak najszybciej zacząć odbudowywać kraj. Mówił o tym premier Ukrainy Denys Szmychal, podsumowując zakończoną w czwartek w Londynie międzynarodową konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy. Nasi partnerzy deklarują ponad 4 miliardy dolarów pomocy, ale Ukraina nadal potrzebuje nieco ponad 6 miliardów w ciągu najbliższych 12 miesięcy, aby móc zacząć odbudowywać kraj po rosyjskim ataku. Postawiliśmy sobie ambitne cele wywiązania się z finansowych zobowiązań, które deklarujemy podczas tej konferencji. Oczywiście najważniejszym pytaniem jest to, kto zapłaci setki miliardów dolarów na odbudowę kraju. Nikt nie ma wątpliwości, że powinna to zrobić Rosja.